بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تاسو په مخ کې یوشتم درس کې د صوفیانو د امامانو څخه د ابن عربي او د بایزید بسطامی له تعارف احوال او عقاید نه خبر شوی. اوس راځو او دې درس کې د لوی الله په خاص توفیق سره د تصوف د یو څو نورو مشهور امامانو او صوفیانو تعارف اوصاف او د مسلمانانو په نزد د هغوی حیثیت او مقام ذکر کوو. نو بل هغه کس چې هغه هم تصوف کې مشهور مقام لري، هغه ته ذوالنون المصري وایي. د ده خپل نوم ثوبان دی، د پلار نوم یې ابراهیم دی، ابوالفیاض اسم کنیه ده، ذوالنون باندې مشهور دی او نسبتي لقب مصري دی. اخیمیمی ورته هم وایي. د ده اگرچه په کتابونو کې بعضې ښه اوصاف هم ذکر دي، خو سره له دې د منطقې د وقت او عصر مسلمانانو د ده تکفیر کړی دی او د مصر علماو پرې د زندقت فتوا ورکړي. علامه ذهبی رحمه الله په سیر و اعلام نهم جز 413 صفحه او ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس کې په صفحه 155 کې نقل کړي، فرمایي: اول من تکلم فی بلدته فی ترتیب الاحوال و مقامات اهل الولایت ذنون المصری فانکر علیه ذالک عبد الله ابن عبد الحکم و کان رئیس مصر و کان یذهب مذهب مالک و هجره لذالک علماء مصر لما شاع خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة. ویوی اول هغه څوک چې په خپل کلي او منطقه کې په ترتیب د احوالو او د ولایت په مقامونو خبر کړي، هغه ذوالنون مصری دی چې د دې کار په وجه په ده باندې عبدالله ابن عبدالحکم بد وګڼل، ځکه دا دغه وخت د مصر رئیسو چې د امام مالک د مذهب اتباع یې کوله. نو د دې وجه نه علماو د مصر ورته توجه پرېښودله. چې کله خبر شو چې ذوالنون داسې خبرې شروع کړي چې سلفو نه دي کړي، تر دې چې هغه د زندقت په نوم ونوماوه. په تاریخ دمشق اتم جز 246 صفحه کې د ده ترجمه کې لیکلي چې وکانه اهل مصر یسمونه الزندیقه، و د اهل مصر والاو به ده ته د زندیق نوم اغیستلو. دا شو د ذوالنون مصری صوفي حال او صفت. اوس بل وګورئ. بل چې هم د تصوف له ائمو څخه دی، هغه ابو سلیمان الدارانی دی چې عبدالرحمن نوم دی، د پلار نوم یې عطیه دی او عبدالرحمن ابن احمد ابن عطیه ورته هم ویلی شي، چې په دمشق کې د داریا د کلی دی، ځکه ورته دارانی هم وایي. ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس صفحه 155 کې د هغه متعلق لیکلی چې و اخرج ابو سلیمان الدارانی من دمشق وقالوا انه یزعم انه یرى الملائکه وانهم یکلمون. وایوی ابو سلیمان الدارانی د دمشق نه ویستلې شو، د علاقې خلقو ویلي چې دا دعوه کوي چې دا ملائکې ویني او هغوی ورسره خبرې کوي. دا شو د صوفي دارانی حال چې د وخت او عصر مسلمانانو په کلي کې پرېنښوده، ځکه چې د ده دعوه دا د جمله مسلمانانو د اعتقاد نه خلاف وه. نو د دې په وجه هغوی د ده نه کرکه وکړه او د هغه اوسېدلې له ځان سره برداشت نه کړی شو. اوس دغه ډول د بل صوفي سهل بن عبدالله التستوري حال هم وګورئ. د ده نوم سهل، د پلار نوم یې عبدالله او د نیکه نوم یې یونس دی. کنیه یې ابو محمد دی. د تصوف د امامانو څخه دی. خپله صوفي عبدالوهاب شعرانی په الطبقات الکبرا اول جز 113 صفحه کې لیکي، وایي: وحکی ان سهل ابن عبدالله التستوری رضی الله عنه قال: التوبه فرض على كل عبد في كل نفس، فانکر عليه اهل بلده وكفروه حتى خرج من تستره الى البصره ومات بها. وایوی دا حکایت شوی چې سهل بن عبد الله ویل چې په هر بنده باندې د هر تنفس وستلو سره توبه فرض ده، نو د د خار خلقو په دې سره د دنه بد وګڼل او د تکفیر وکړ، یعنی دای کافر وګاڼه تر دې چې دای د تستور نه بسرې ته وشړلو او بیا هلته مړ شو. دا د شعرانی حکایت دی، خو صرف دا هم نه وه چې صرف په دې یوه خبره د سره داسې شوي، بلکې د اعتقاد نور هم جوړ نه و. ابن الجوزی رحمه الله د ده په اړه نقل کوي، فرمایي: وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري انه يقول ان الملائكه والجن والشياطين يحضرونه وانه يتكلم عليهم، فانكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه الى القبائح فخرج الى البصره فمات بها. وي ويسري د سهل بن عبد الله التستري نه حكايت کړ چې بشک هغه وای چې ملائکه جنات او شیطانان ما ته حاضریږي او دا د هغوی سره خبرې کوي. نو د دې دعوی په وجه عام خلقو د دنه بد محسوس کړ، تر دې چې هغه یې ډیرو ناکاره اوصافو ته منسوب کړ، بس د هغوی د لاسه بصرې ته ووتو تر دې چې هلته مړ شو. بلوګوري عزتمندو، مشهور صوفي او د تصوف امام حارس ابن اسد ابو عبد الله المحاسبي، چې دا هم صوفیان د زهد معرفت او د ظاهری او باطنی علوم خاون غړي، خطیب بغدادي په تاریخ بغداد نهم جز او یو سل سلورمه صفحه کې په سند سره د سعید ابن عمر البرزعين نقل کړي چې هغه او فرمایل: زه حاضروم چې چا د ابو زرعانه د حارس المحاسبي او د هغه د کتابونو باره کې پوښتنه وکړه، نو فرمایي چې ابو زرعه ورته او فرمایل: وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. ويوي أغور توفر ملتزان سات دهغو دهغ ده دي كتابوننا داخد بدعته ده گمراهي كتابون دي أو تبزان لازم كاتباع ده حديثو، پس بشك تبا پهغي كي هغس مندقر جتاب ده دي كتابون نه بے پروا کړی. نو دته په دې وخت کې اویل شو چې په دې کتابونو کې خو عبرت دی. نو ابو زرعه ورته وفرمایل: چاته چې د الله په کتاب کې عبرت حاصل نشي، نو هغه ته خو بیا په دې کتابونو کې بیخي عبرت نشته. علامه ابن الجوزی رحمه الله د سلمی په حوالی سره په تلبیس و ابلیس یو سل پنځوسم صفحه کې فرمایي: وتکلم الحارث المحاسبي في شيء من الكلام والصفات فهجره احمد بن حنبل فاختفى الى ان مات. وي حارث محاسبي د علم الكلام د اعتقاد موافق او دغه ډول د الله تبارک وتعالى په صفاتو کې لکه د جهمی او خبرې وکړي، نو احمد بن حنبل رحمه الله ورسره تعلقات تر کړل، نو بس بیا پټ اوسېده تر دې چې مړ شو. علامه خطیب بغدادی په تاریخ بغداد نه هم جز او یو سل سلورمه صفحه کې دا هم فرمای: وکانه احمد بن حنبل یکره لحارث نظره فی الكلام وتصانیفه الكتب فيه ويسد الناس عنه. فرمای وی احمد بن حنبل حارث لره بد غنلو د وجد متعالی د هغنه په علم الكلام کې او دارنګ د تصنیف کولو د هغه کتابونو لره په هغه علم الکلام کې، او خلق به احمد ابن حنبل منع کول د هغه د صحبت نه. دغه ډول بغدادي په سند سره د ابو قاسم نصر بازی نه هم نقل کړي چې کله حارث محاسبي د احمد ابن حنبل نه په بغداد کې په یو کور کې پټ شو، نو تر دې پټو چې په هغه کې مړ شو جنازه بیا و نکړه په دې محاسبي باندې، مګر صرف سلور کسانو. دا شو عزتمندو د تصوف د مشهور داعی او امام حارث محاسبی حال. اوس راشي د تصوف بل مشهور امام وګوري چې هغه تقونوی وایي: د د کونیه ابو عبد الله او نوم محمد او د پلار نوم اسحاق دی. رومي او قونوی نسبتي تخلصونه لري. د تصوف د مشهور صوفیانو څخه دی. په کال شپږ سوه دوه اویاوم کې وفات شوی. الادنهوی په طبقات المفسرین کې په 240مه کې لیکلي چې دا د ابن عربي پر کټه و. ابن عربي صوفي د مور په نکاح اغستی و او دا په وړوکتوب کې هغه تربیه کړې ده. الغرض دغه قونوی چې مړ کېده وصیت یې وکړ چې زما مړې تابوت کې واچوي او دمشق ته مې ووسی او د ابن عربي په خوا کې مې خخ کړی، ځکه چې دا هغه ته ډیر سخت معتقد و. هغه ابن عربي چې په تیر درس کې تاسو واورېده چې علماو د امت هغه ته کافر ویلي دي، خو دغه وصیت د قونوی پوره نکړې شو او دا په قونوی علاقه کې د وحدت الوجود د نظریې او امام و. شعرانی صوفي په الطبقات الكبرى اول جز یو سل دو اویوم صفه کې وایي: وکانه مبتلا بالانکار علیه الى ان مات. وی دا هم په دې امتحان کې ګیرو چې تر مرګه خلقو په دردونه کول تر دې چې مړ شو. هم دا قونوی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم په خپلو کتابونو کې په بشماره مقاماتو کې د ملحد او بیدینه په صفت سره یاد کړی دی: انا لله و انا الیه راجعون. دا شو مشهور صوفی قونوی اوس راشی بل اوګوري بل د تصوف امام چې یادیږي نو هغه ته ابن سبعین وایي. خپل نوم عبدالحق دی، د پلار نوم ابراهیم او د نیکه نوم محمد دی. دغه نیکه د سبعین زوی دی، نو د عبدالحق نسبت دغه دویم نیکه ته کیږي، ځکه ورته ابن سبعین وایي. د وحدت الوجود په عقیده کې لکه د قونوی او ابن عربي و غیره غوندې شهرت لري. د دنه هم ډیر چټي اقوال نقل دي. امام علامه ابن حجر رحمه الله په لسان المیزان دریم جوز 392 صفحه کې فرمایي چې مشهوره د ردت مقاله چې د دنه صادره شوې هغه داده چې دو ویلی دي: لقد كذب ابن ابي كفشه على نفسه حيث قال لا نبي بعدي ويقال انه فر من العرب بسبب ذلك قاله الذهبي. و یقیني تور سره د ابن ابي كفشه زوی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم والعوذ بالله په ځان دروغ ویلی دي چې زمانه پس ببل نبی نرازی، او ویلی کیږي چې دا یې د پاره ویلی چې د دې په سبب د عربو نتیخته وکړي، او دا خبره زهبی د ابن سبعین باره کې کړی ده. نو وګورئ مسلمانانو، دا د تصوف امام دی او دا یې د کفر او ردت دلیل دی. نور تاسو وای چې څوک نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې نسبت وکړي هغه مسلمان پاتې کیږي؟ نو دا او دې ته ورته د نور کفریات موجود دي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ورته د هغې په وجه ملحد او بیدینه ویلی دي. د ده د مرګ باره کې دوه قوله نقل دي. یو دا چې ده خپل ځان خپله ذبحه کړی، او بل قول دا دی چې ده د لاسونو د رګونو نه وینه ویستې وه، او هغې هم داسې جاري پریښې وه تر دې چې وینه پکې ختمه شوه، نو د هغې څخه مړ شو. خو به هر حال د دې نه معلومیږي چې ده خودکشي کړې ده، والعیاذ بالله منها. نو دا شو صوفی ابن سبعین چې تعارف تاسو ته وکړی شو. اوس بل وګورئ، بل مشهور صوفی او د تصوف د ائمه څخه یو مقتدا او امام چې هغه مشهور په ابن الفارس سره دی. خپل نوم عمر، د پلار نوم علي دی، او دا د مصر دی. مصری ورته هم وایي. په قاهره کې په کال 1202 کې وفات شوی دی. دا هم د وحدت الوجود داعی او معتقد او علامه زهبي په میزان الاعتدال دریم جز 214 صفحه کې فرمایي: وينعق بالاتحاد الصريح في شعره وهذه بليه عظيمه ويدب تشغي وهل بشيركي بصريح يعني خكار اتحاد يعني وحده الوجود باني او دا دير لوي مصيبته. علامه ابن تيميه رحمه الله بالجواب الصحيح سلورم جز سلور سو نه نويوم كي ده ابن الفارز ده هغي قصيدي نوم چي دپ كي خالق او مخلوق يو گنله نظم السلوك خودله دي، او نور دغه ډول په مجموع الفتاوى او نور غنو کتابونو کې ورته ملحد ویل دي. او په الجواب الصحيح کې فرمایي: واما ملاحدة المتصوفة كابن عربي الكائي وصاحبه الصدر القونوي وابن سبعين وابن الفارض وامثالهم. نؤجر ابن عربي قونوي ابن سبعين وابن الفارض دار طول دم الحدان بحكم محكوم وغرزول دين بغير ابو سعيد خراز، ابو عبد الله الحسين ابن مكي الصبيحي، ابو العباس احمد بن عطاء دي سفيان بانهم دو وقت علماء دو كفر وزندقت فتوي وركردي. اوجر موضوع التصوف صفا يوصل نهيشتم او صفا يوصل درشما. دا شو عزتمندو د متقدمینو یو سو صوفیانو حال، کردار او تعارف. اوس دغه ډول زمون د عصر او زمانې د صوفیانو حال هم د چانه پټ نه دی. واقعي او حکایات به حد زیات دي. د یو دو به مختصر واقعات ذکر کړو. پیر صوفی زامن علي جلال آبادی چې دا د دیوبندیانو مشهور او د دوی په نیز د توحید امام یادیږي، کما فی تذکره الرشید دویم جز 212 دغه ډول د یاد کتاب په یاد صفه کې لیکلي چې په سهارنپور د هندوستان کې د دسه بدکار خزی موریدانې وي. نو وای چې یو ورځ ورته دا راغې ملاقات ته، دغه زنانه د خپل دی پیر ملاقات ته راتللي. وای په دې ښځو کې یوې زنانه وویل چې زه د پیر صاحب ملاقات ته نه ځم، ځکه زه بدکار زناکار ښځه یم، زما تلل به ماته څه فایده راکړي. نو وای پیر د هغې په اړه د نورو ښځو نه وپوښتل چې فلانۍ ولې نه ده راغلې. نو وای هغوی ورته د هغې د نه راتلو سبب بیان کړ. نو وای وی پیر ورته وویل چې ورشي او رایې ولی. وی چې کله راغله نو پیر ورته وویل چې ته په خپلې بدکارۍ باندې ولې شرمېږي؟ کرنې والا کون اور کرانې والا کون؟ او تو وحی ہے، یعنی زنا کوونکی او زنا چې چا سره کیږي دا څوک دی؟ دا خو خپله هغه یعنی الله دی. نعوذ بالله منها. چې دا د وحدت الوجود عقیده ده چې مونږ بار بار د متقدمینو صوفیانو نه د هغې اثبات ذکر کړ، چې وروستو درس کې به انشاء الله تعریف او تفصیل بیان کړو. الغرض نو وی چې کله دی صوفی پیر جلال آبادی دا خبره وکړه، نو وی هغه زناکاره بدکار مورید خزه د په دې خبره سمه د ور لمبه شو د ډیر حسین، او وی وی ویل دی خزه چې لا حول ولا قوه، اگر چې مې روسیا هو گناګار هو مگر ایسی پیر کی مو پر پیشاب بی نهی کرتی، وی اگر چې ز تور مخ یعنی بدکار او گناګار يم خود داسی پیر په مخ متیاز هم نکوم، نو بیا وی میا صاحب تو شرمنده هو کر سر نگون رہ گئے اور او اٹھ کر چل دی، وی میا صاحب شرمنده ټیټ سر پاتې شو او هغه خزه پاسې د روانه شو. نو وګورئ مسلمانانو، دا د تصوف د وقت یو امام چې د دیوبند مشهور شیخ صوفی رشید احمد گنگوهی د ده په حق کې وایي چې زامن علی جلال آبادی تو توحید هی می غرقته، یعنی دا خو بیخي د توحید امام و سبحان الله، دا د صوفیانو توحید دی، دا د صوفیانو دین عقیده او ایمان دی. زه وایم چې دا کفر نه وي، بیا د یهودو او نصارو اعتقاد د الله باره کې بیخي کفر نه دی، خو کاش څوک زمونږ په دې خبرو پوه شي او سوچ پې وکړي. نو مسلمانانو، دا شو د صوفی زامن علی جلال آبادی عقیده چې دغه دومره ګنده او ناولې عقیده ده و فاحشه خزه هم نه برداشت کوي، خود تصوف بزرگان او اولیای په شوق سره خپل کتابونو کې ذکر کوي، او بیا دا اعتقاد نه صرف د دې صوفي بلکې د صوفي اشرف علي تانوي، رشید احمد گنگوهی، قاسم نانوتوی، د دیوبند بانی امداد الله مکی، او بلکې د نورو ډیرو اکابرینو دیوبندیانو هم دا اعتقاد دی. مشهور صوفي انورشاه کشمیری د یو قدسی حدیث په شرح کې په فیض الباری کې لیکي، وفي الحديث لمعه الى وحده الوجود، وكان مشائخنا مولعون بتلك المسألة إلى زمن الشاه عبد العزيز، أما أنا فلست بمتشدد فيها. ويوي بدي حديث كي پلق دي دي إثبات دي وحدة الوجود، أو زمون دي ديوبان مشائخ طول سرگرمو بدي مسألة كي دي شاه عبد العزيز تر زماني پوري، اما زه چې یم نو زه متشدد نه یم په دې کې. دا د عزتمندو د دیوبندي اکابرونو اعتقاد، خو البته ډیر کشران دیوبندیان د دې عقیدې نه خبر نه دي، بس دومره اوریدلی چې دیوبند یو عظیم الشان ځای دی چې د اهل حق و نظریه ترې نه خوریږي، خو خبر نه دي چې دا د هندوستان د ناپاک سرزمینی و بقعه ده چې دغه د تصوف د نظریې ترجمانی ترې نه خوریږي. د دیوبندي صوفیانو د وحدت الوجود د عقیدې د ثبوت دپاره وګورئ کلیات امدادیه، ضیاء القلوب، تذكرة الرشيد، فزائل الصدقات، أرواح الثلاثة، سوانح القاسمي وغيرها. دغه ډول د بریلوي طائفې صوفیانو چې کوم شرکیات، کفریات، د وحدت الوجود او نورو چټیاتو متعلق دي، نو د هغې نقلول هم د یو یا دو درسونو نه بلکې په لسګونو درسونو کې هم نشي کېدی. الغرض د دې فرقې بانی او مؤسس پیر احمد رضا خان بریلوي هم یو د هغو ګمراه او ناکاره علماو څخه دی چې د وقت او عصر اهل حق علماو د ناکاره عقیدې په سبب مشرک ګرځولی دی او د اهل سنه والجماعت ډلې نه خارج کړی. الغرض دغه بریلوي اشرب هم د تصوف هر ګنده اعتقاد خپل عقیده ګرځولې. که یو کتون کې د پیر صوفی احمد رضا خان بریلوی خپل فتاوه کومه چې د فتاوی رضویه په نوم مشهور د مطالعه کړي، نو صریح کفر او د ردت مقالیب پکې وینی. خاص کر عبدالقادر جیلانی پکې د الله تبارک و تعالی په ډیرو اوصافو موصوف ګرځولې دی، والعیاذ بالله تعالی. او بیا د معتقدینو دته کوم اوصاف ورکړي، نو دا د هر بریلوی په کتاب کې تاسو تلی شي. او بیا د وحدت الوجود عقیده خو بیخی فرض او واجب ګرځولې ده. دې باره کې وګوره فتاوی رضویه د صوفی احمد رضا خان بریلوی، حدائق بخشش دویم جز سلور نویوم صفه د صوفی حامد خان رضا بریلوی، دیوان محمدی د صوفی پیر محمد یار فریدی بریلوی صفه 132، شان و حبیب الرحمن صفه 14 د صوفی مفتی احمد یار خان نعیمی، او دغه ډول د رسائل نعیمیه صفه 116، او داسې نور ډیر کتابونه چې دلته ذکر کول بحث ډیرو غدوی. یاد دیوی چې بریلوی او دیوبندی صوفیان خپلو کې هم یو د بل سخ مخالف دي، او سوسو زله یو د بل تکفیر هم کړی، په دې منځ کې په تکفیر دی یو بل پسې کتابونه هم لیکلی دي، باوجود د دې چې ترمنځ یې په عقایدو کې فرق هم نشته، خو ان یتفکرون. دغه ډول د موجوده عصر بل یو پیر او د تصوف امام او داعی پیر ارچی چې خپل نوم سیف الرحمن او د پلار نوم سرفراز او د نیکه نوم حیدر دی، اصلي سکونت د افغانستان شرقی زون ننګرهار دی. بیا ناقلینو کې د کندوز ولایت تتللې او هلته په دشت ارچی ولسوالۍ کې پاتې شوی. د دې وجنې نسبت ارچی تکیږي نو پیر ارچی ورته وایي. دا شخص هم د تصوف د هاغو گمراه پیرانو څخه دی چې د وخت اهل حق علماو خصوصا او مبتدعین عموما د اسلام د دایرې نه خارج ګڼلې دی. دا کس هیڅ علمي سند په لاس کې نه لري. د افغانستان د جهادي خاورې په اړه یې جهادي کارنامه هم نشته. دغه کس ځان د دیوبند مسلک ته منسوبوي، خو دیوبندي صوفیان دا په دې کې درواغجن ګڼي او دغه نسبت د ده ردوي. بریلوي صوفیان هم ځان ته په نسبت کولو خوشحال نه دي، بلکې هغوی سره لدی چې په اصل اعتقاداتو کې ورسره هیڅ فرق نه لري. د ده تکفیر کوي چې په ډیرو کتابونو کې دا گمراه او بیدین او ساحر معرفي کړی چې یو اصول هغې جملې څخه دا دي وګورئ: خطره کا سائرین د ابو داود صادق بریلوي، پیر ارچی یا جادوګر افغانی د پیر چشتی بریلوی، الفتنه الشدیده د صوفی بریلوی بشیر قادری، الجراحات علی المزخرفات د پیر چشتی قادری چترالی، اونچی دکان پی کا پکوان د صوفی ازهر محمود ازهری، شمشیر پاکستانی برگردن پیر افغانی د صوفی شفیق الرحمن بریلوی، او فتنه سیفیت کی حقیقت کا انکشاف د صوفی بشیر قادری، کفر کا پندا پیٹ کا دندا دا هم د بشیر قادری بریلوی دی، قهر یزدانی بر فتنه پیر افغانی د صوفی احمد یار نعیمی بریلوی، سلسله سیفیه کی نظریات د صوفی بشیر قادری چې دا یو پوسټ دی چې د پاکستان ټولو اکابرینو بریلوی صوفیانو د پیر سیف الرحمن د گمراهی او دا غنه د بیزاری اعلان په دې کې کړی دی. دا شو د بریلویانو او د دیوبندیانو چلند د سیف الرحمن ارچیوال سره. بل عزتمندو، د دغه صوفی سیف الرحمن نه شخصا ما ته هم د خپلو هغو مشرانو په واسطه چې هغوی دا لیدلې او نږدې ورسره پاتې شوي داسې قصې او حکایات کړي چې حیا اجازه نه راکوي چې زه هغه بیان کړم، ځکه دسه موده زموږ په کلي کې هم تیره کړې ده. دغه ډول د ده داخل د کور کوم احوال او حکایت دي بس هغه نه ذکر کوو، خو دومره به په آخر کې ووایم چې د تصوف د لاسه د دې تباهۍ او د کتاب و سنت د صریح مخالفت حال مو د دې یو څو مشهور صوفیانو ولیده چې په هر حال کې د ډیر تور او کرغیړن کردار مرتکبین پاتې شوي دي، کوم چې مونږ خاص او خاص د لوی الله متعال د مخ او رضا د پاره چې مسلمانان د دوی د پیروي او تقلید نه راوګرځي او د رب رالیږلی شریعت چې عبارت دی د کتاب و سنت نه دا خپل دین وګڼي. عزتمندو، دا به هم ووایم چې دغه سو صوفیان چې مونږ تعارف او اعتقادات او د مسلمانانو په هغوی باندې فتاوی تاسو ته ذکر کړي، دوی اکثر د مشهور ائمه او د تقلید دعوه هم کوي، خو د تصوف د دې چټلیاتو څخه به تر قیامت یو چټلی هم د یو امام رحمه الله نه ثابت نه کړی شي، بلکې د هغوی نمونه یې د عوامو مسلمانانو د دوکه کولو دپاره استعمال کړي دي. ګنې عوام مسلمانان دي له دوی نه پوښتنه وکړي چې دغه تصوف د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، یا په دوی کې صرف د یو امام نه هم ثابت دی، نو هرگز به جواب په اثبات سره ور نه کړی شي، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. نو دا صریح دلیل شو چې تصوف یو خطرناک او ذلیل بدعت دی چې بسا اوقات نتیجه شرک او کفر ته وزي، لکه څنګه چې تاسو ولیده. اعاذنا الله واياكم من ذلك، وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي.